katastrofie już rozmawiali premier, prezydent i minister obrony. Do kolejnego rządowego spotkania dojdzie dziś rano. W godzinie 9 jest spotkanie ponowne z ministrem obrony narodowej, poszerzone o ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje ustalić, czy na pokładzie tego samolotu nie było polskich obywateli. Mówiła rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. W związku z katastrofą Federalna Administracja Lotnictwa zabroniła amerykańskim samolotom latania nad wschodnią Ukrainą. W Europie Eurocontrol, czyli Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, do odwołania zamknęła przestrzeń powietrzną nad wschodnią Ukrainą. A wcześniej wiele linii lotniczych z Niemiec, Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Rosji zapowiedziało, że będzie unikało lotów nad Ukrainą. Z kolei polskie linie lotnicze informują, że ich samoloty już od dłuższego czasu omijają ten rejon. Nie ma żadnego połączenia, które lot realizowałby w pobliżu niebezpiecznej strefy, tak czytamy w komunikacie przewoźnika. W serwisie Trójki kolejne informacje. 130 tysięcy osób pisemnie potwierdziło, że popiera uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. Podpisy pod obywatelskim wnioskiem o nowelizację ustawy o mniejszościach zbierali Ruch Autonomii Śląska i śląscy parlamentarzyści. Dziś dokumenty zostaną złożone w Sejmie. Nasz reporter pytał mieszkańców województwa śląskiego, dlaczego chcą być mniejszością. Żeby właśnie my na Śląsku tutaj mieli tak jak na przykład Kaszubini, żeby mieliśmy w szkołach język, kultura i przede wszystkim historia śląska, nie? Ta historia śląska to jest tako mało w tej Polski. U nas to tak, aby to powiedzieć, iść do parku, do skansynu, pokazać im, przyszła Karolinka do Gogolina i to jest wszystko, ta cała Śląsk u nich, nie? Jednak są regiony, które mają przecież swoje, a my to nic. Od nas tylko biorą. A teraz, jak to się go dopiłka jest po stronie Warszawy, no szkoda, że to ma o tym decydować Warszawa, bo o naszych sprawach to my powinni decydować, a nie Warszawa. Gdyby Ślązaków uznano za mniejszość etniczną, to na przykład z budżetu państwa będzie mogła być finansowana nauka języka śląskiego, a także inicjatywy mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego Śląska. Zakopiańczycy coraz chętniej decydują o tym, na co mają być wydawane pieniądze z ich podatków. Zainteresowanie budżetem obywatelskim jest tak duże, że lokalne władze powiększyły go nawet o ponad 20%. A mieszkańcy stolicy Tatr zdecydowali, że w pierwszej kolejności będą budowane i unowocześniane boiska sportowe oraz realizowany program sportowy dla osób niepełnosprawnych. No w sumie do zakopiańskiego budżetu obywatelskiego zakwalifikowano 26 projektów wartych prawie 6 milionów złotych. I teraz to już wszystkie informacje kolejne już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Teraz będzie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Zderzenie z rzeczywistością po mundialu jest wyjątkowo bolesne. Tam kapitalny futbol i prawdziwe emocje, u nas kompromitacja goni kompromitację. Po remisie Legii Warszawa z półamatorami z Irlandii wczoraj błysnął Lech Poznań. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy przegrał w Estonii z Nome Kaliu 0-1. Ile to już razy słyszeliśmy podobne wypowiedzi do tej obrońcy Lecha Huberta Wołąkiewicza. Przyjeżdżając tutaj, przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, chcieliśmy dominować na boisku, a jak było widać, ta gra nam nie układała, nie było płynności w naszej grze, ale również drużyna gospodarzy nie stwarzała sobie takich klarownych sytuacji, a w końcówce po naszych indywidualnych błędach tracimy bramkę, no i teraz najbardziej boli, bo jeżeli się gra nie układa, no to trzeba zremisować. Przegrał Lech, przegrał też Zawisza Bydgoszcz, tyle że z nieco bardziej wymagającym rywalem, bo z belgijskim Waregem 1-2. Jedynym polskim zespołem, który poradził sobie wczoraj z rywalem, był Ruch Chorzów, ale wyszarpana wygrana 3-2 u siebie z FC Vaduz z Liechtensteinu chwały niebieskim nie przynosi. Rewanżowe mecze naszych zespołów za tydzień. To mimo wszystko dość zaskakująca sytuacja. Vicente del Bosque będzie nadal selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii i nie zmieni tego fatalny występ eks-mistrzów świata na mundialu w Brazylii. Wcześniejsze zasługi Wąsacza z Salamanki są ważniejsze, uznali zawiadujący Hiszpańską Federacją Piłkarską i nie mają zamiaru go zwalniać. Teraz kolarstwo i posłuchajmy, co działo się na 12. etapie Tour de France. 185 km. Start w Bourg-en-Bresse, skąd pochodzą najlepsze kurczaki we Francji. Pędzą między uczesanymi w zgrabne, równe warkoczyki winnicami Beaujolais. Każda kolejna mijana wioska o ścianach domów w barwie śmietankowych lodów to kolejna słynna marka tutejszego wina. Miałem wspaniałe chateau, baszty XIV-wiecznej budowli, asfalt, parzy opony, ponad 50 stopni, 90 km do mety, miasteczko wąsko, skręt w lewo, ostro, w prawo, jadą za szybko. Koło roweru Hiszpana de la Cruz wypryskuje w powietrze, jakby wpadło na minę. Hiszpan z całej siły wali obojczykiem o asfalt. Rower płynie po nawierzchni szosy. Chłopak zwija się z bólu. Złamany obojczyk. 5 kilometrów. Koniec przygody uciekinierów. Wszyscy razem. Z tyłu leży Greipel. Z trudem wychodzi z rowu. A tu sprint. Czerwona koszulka to Norwek Christoph. Wygrywa u stóp wulkanów w masywie centralnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

Zagadkowy SMS, myślę, że omyłkowo dotarł do nas, ale jeśli adresat prawidłowy tego nie otrzymał, to może być jakaś komplikacja, więc przeczytam tak, jak przyszło. Może zainteresowani się zorientują. Spakuj mi dla Zosi rzeczy, bo jak będę wracał z Manhattanu, to je wezmę. No to wiadomo, trzeba spakować dla Zosi. No i jeszcze mamy... pytanie, że Stasiowi może pomoże majonez w sprawie, ale nie śmiejcie się, no Stasio ma ospę i się drapie. A Grażyna z kolei napisała, że podczas ospy, to już chyba na poważnie rada, dziecko wykąpać w ciepłej wodzie i mydłem dla dzieci i proszę zmienić ubranko. Może podziała. No miejmy nadzieję, że Stasio jakoś się wykaraska z tej opresji. 7:16. Cool. 20 minut po siódmej. Teraz będzie o tym, że jeśli ktoś odczuwa brak ćwiczeń, a nie bardzo mu się chce szukać siłki, jak to się popularnie mówi, takiej poważnej, gdzie trzeba się zapisać, zapłacić wstęp i tak dalej, to może skorzystać z siłowni pod chmurką, się okazuje. Przygotowała to Izabela Woźniak. Łatwe to jest, może spróbujmy. Tutaj się wchodzi i się pomaga rękoma. Można jechać i do tyłu, i do przodu. Ciężko? Lekko. Tylko, że jak jest upał, no to wtedy na pewno wiadomo, że się człowiek bardziej męczy. Widzę, że pani aktywnie czas spędza. Tak, aktywnie. Bardzo fajny pomysł. Widzę, że ludzie ćwiczą. Często widziałam na przykład panów w garniturach pod krawatem, no to mi się wydaje, że to była jakaś przerwa, że tak powiem, na lunch. Przy okazji trochę poćwiczyć i dotlenić. Bartosz Milczarczyk ze stołecznego ratusza. W sumie jest ich około 120-140 na terenie całego miasta. Ilu mieszkańców przypada na jedną siłownię pod chmurką? 14 166. To może być tłoczno, jeśli wszyscy by chcieli pójść w jednym momencie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Olbrzymim plusem siłowni plenerowych jest to, że one są otwarte przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu również na pogodę, bez względu na to, czy to zima, czy to lato. Z których pani sprzętów korzysta? Z rowerka. Bardzo proste, relaksacyjne. Wersja light, taka skierowana do osób, które zaczynają swoją przygodę ze sportem rekreacyjnym. Paweł Jeleniewski z fitnesssport.pl. Które postanowiły może po latach nieaktywności zacząć być znowu aktywnymi fizycznie. Urozmaicić sobie spacer po parku. Czy takie plenerowe siłownie mogą zastąpić te tradycyjne? No zastąpić nie, ale to jest coś, co, od czego można zacząć. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Czy można spróbować? Bo to, no nie wszystkich stać, nie wszyscy mają możliwość dotrzeć do prawdziwej siłowni. A ich skuteczność jaka jest? Każdy ruch wpływa dobrze na człowieka. To na pewno pomaga. Te ćwiczenia potem są tak dobrane, że mniej więcej całe ciało do nich ćwiczy. Pomysł nie jest nowy. Za granicą już to było, już się sprawdziło. Podróżowałem trochę po wschodzie, po państwach byłego Związku Radzieckiego i tam są siłownie, pod chmurką dokładnie. Jest przy każdej szkole, choćby była to najmniejsza miejscowość, bo też podróżowałem po Białorusi. Są drążki i poręcze, które można uznać za taką zupełnie podstawową siłownię na świeżym powietrzu, ale też w Stanach Zjednoczonych te siłownie pod chmurką są bardzo popularne. Wystarczy obejrzeć Słoneczny Patrol czy jakikolwiek inny film, który pokazuje Los Angeles i tam na plaży, prawda, tych siłowni jest bardzo dużo i ludzie z nich korzystają. Czy można sobie tam krzywdę zrobić? Można nieumiejętnie jakoś skorzystać z tej siłowni? Trudno zepsuć się na tym, jeśli ktoś by bardzo chciał, to oczywiście, ale jeśli wykaże się odrobiną rozsądku i będzie wykonywał to w miarę poprawnie, to nie ma takiej możliwości. Każde urządzenie ma opis, co to jest oraz jak tego używać. O, tu na przykład jest takie coś, wyciskanie w pozycji siedzącej, partie mięśni, wzmocnienie mięśni klatki piersiowej, barków i ramion. To jest nawet poziom trudności, jest średnie lub trudne. Ja na przykład nie zamierzam sobie robić dużych mięśni, więc na takim lekkim robię po prostu więcej powtórzeń. To tak samo dokładnie działa. To jest taki zestaw, który jest w zasadzie standardowo, bo zarówno są to ćwiczenia aerobowe, są to ćwiczenia fitnessowe. Oczywiście nie ma mowy tutaj o jakichś profesjonalnych ćwiczeniach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że będą ćwiczyli ci, którzy mają 7 lat i będą ćwiczyli ci, którzy mają 97. Z tymi siłowniami jest jeden problem, moim zdaniem, jako osoby, która korzysta z tych siłowni przynajmniej 4 razy w tygodniu. Brakuje dwóch podstawowych gimnastycznych sprzętów. Otóż drążka i poręczy, na których można wykonać bardzo dużo ćwiczeń na różne partie mięśni. Można wykonać fajny trening uzupełniający dla biegaczy albo dla rowerzystów. Czy zdarzyło się panu ćwiczyć na takiej siłowni? Nie, bo przyrządy są do 120 kg, a ja ważę 140. A co z efektami? No ja ogólnie jestem szczupła sama w sobie, więc trudno mi jest określić o efekty. No ale jeśli chodzi o kondycję, no na pewno trochę ruchu nikomu nigdy nie zaszkodzi. Kiedyś taka siłownia była na każdym podwórku. Nazywała się Trzepak. Everybody's asking, where did you go? This was gonna be my masterpiece. Paint's not even dry yet, oh, oh no. I could trace the outline of a shadow. I need blood and breath, mix my colors. Where did you go after you promised me a portrait to go?

Dokładnie 7:30. Justyna Mączka ma dla Państwa skrót informacji. Pojawia się coraz więcej informacji na temat pasażerów tragicznego lotu z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Około 100 pasażerów samolotu malezyjskich linii, który rozbił się na Ukrainie, leciało na międzynarodową konferencję na temat epidemii AIDS, rozpoczynającą się w weekend w Melbourne. To byli m.in. naukowcy i pracownicy służby zdrowia, specjaliści od HIV i AIDS. Wśród zabitych jest były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia do Walki z AIDS. Na pokładzie Boeinga 777 było 298 osób, ponad połowa to obywatele Holandii, ale także Brytyjczycy, Niemcy, Belgowie czy Kanadyjczycy. Do informacji o katastrofie samolotu wrócimy w serwisie Trójki o 8:00. Strażacy ciągle pomagają mieszkańcom Podkarpacia. Od wczorajszego wieczora wyjeżdżali już ponad 150 razy. Przez region przeszły gwałtowne burze, zalane były piwnice i posesje. Jezdnie po ulewach zamieniały się w rwące potoki. Trzeba było także usuwać połamane gałęzie drzew z dróg. Najwięcej razy ratownicy interweniowali w powiatach krośnieńskim i jasielskim. Tam zaledwie kilka dni temu doszło do poważnych podtopień. Mieszkańcy nie zdążyli jeszcze po nich posprzątać, gdy przyszły kolejne gwałtowne opady. Naukowcy powinni lepiej informować o swoich badaniach, żeby skuteczniej wpływać na decyzje polityków i poprawiać życie ludzi. Taki postulat pojawił się w najnowszym numerze prestiżowego tygodnika Science. Autorką tekstu jest Joanne Carney, szefowa działu relacji z rządem Amerykańskiego Towarzystwa Wspierania Nauki. Jej zdaniem umiejętności dobrej komunikacji powinny na stałe wejść do repertuaru uczonych. Kluczowe jest, by zrozumieli oni związek nauki ze strategicznymi decyzjami rządów. Wielu z nich, zwłaszcza młodych, chce to robić i czuje odpowiedzialność, uważa autorka i cytuje studenta, który napisał na Twitterze, że naukowcy, którzy wiedzą, jak rozmawiać z kongresem, są warci tyle złota, ile sami ważą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I w Trójce pora już na wiadomości z rynków. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Życie ludzkie ceny nie ma, ale rynki finansowe nie pozostają obojętne na wydarzenia na Ukrainie. Po informacji o zestrzeleniu samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych spadły notowania spółek z amerykańskiej giełdy. Spadki dodatkowo pogłębiły się po tym, jak Izrael poinformował o rozpoczęciu inwazji na Strefę Gazy. Główne amerykańskie indeksy straciły ponad 1%. Akcje malezyjskiego przewoźnika tracą zaś na giełdzie w Kuala Lumpur ponad 11%. Zdrożało za to złoto. Za uncję płaci się $1,315, o kilkanaście dolarów więcej niż wczoraj. Nasza waluta jest nieznacznie słabsza. Aktualne kursy już za moment. Firmy w Polsce kombinują jak mogą, by płacić mniej podatków. Ministerstwo Finansów chce to ukrócić. Resort proponuje zmiany w prawie, które umożliwi ściganie firm prowadzących tzw. optymalizację podatkową. Powstanie Rada do spraw unikania opodatkowania, która ma na prośbę przedsiębiorców opiniować, które działania są dozwolone, a które będą traktowane jako podatkowy unik. Rada ma też oczyścić polski system ze sprzecznych interpretacji podatkowych. Zmiany wchodzić mają w życie na raty. Całość ma działać od 2016 roku. Wielkie zwolnienia w Microsoftie. Gigant komputerowy zwolni aż 18 tysięcy osób na całym świecie, czyli 14% swojej załogi. Aż 12,5 tysiąca to osoby zatrudnione w przejętym kilka miesięcy temu Nokii. Operacja ma przynieść nawet $1,5 miliarda oszczędności. Zwolnienia planuje też BBC. W ciągu najbliższych 2 lat pracę straci 415 dziennikarzy, co pozwoli zaoszczędzić brytyjskiemu nadawcy 48 milionów funtów rocznie. Z notowania giełd azjatyckich pod kreską. Nikkei traci w tej chwili 1,19%, spadki w Hongkongu mniejsze, 0,4%. Złoty zaś odrobinę słabszy niż wczoraj. Euro kosztuje 4,14 zł, dolar 3,06 zł, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Mamy zgłoszoną pretensję słuchacza Witolda, który pisze, że prognozę kończę podając temperaturę w Rzeszowie, a Polska kończy się 80 km dalej i że na przykład Przemyśl leży 5 km przed granicą. Rzeczywiście Przemyśla nie wymieniłem, no ale jeszcze paru innych miejscowości bardzo ważnych, niektóre piękne, niektóre się wspaniale rozwijają, no, prognoza ma swoje ramy. Witold dodatkowo informuje, że Manhattan, być może ten z SMS-a, którego cytowałem, leży niedaleko granicy z Republiką Czeską, jest to dzielnica Ustronia, takie bloki 10-piętrowe z czantorią w tle. Owszem, widziałem to. Nie wiem, ktoś, kto wymyślił wypakowanie takich betonowych bloków w tej okolicy, to musiał być niespełna rozumu. No ale trudno, stoją. Wróćmy do prognozy. Przez cały dzień dużo słońca na północy kraju, na Podkarpaciu i w Małopolsce więcej chmur, przelotny deszcz i burze, miejscami grad. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami w ciągu dnia zachmurzy się i spadnie przelotny deszcz. Mogą też być burze i lokalnie grad. Podczas burz na Śląsku, Małopolsce i Świętokrzyskiem może mocno padać. Temperatura 24 w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem. Na przykład nie podaje Gdyni, ale podejrzewam, że tam będzie podobnie. 25 w Białymstoku, nie podaje Bielska Podlaskiego, bo tam chyba będzie podobnie. 26 w Koszalinie, znowu brakuje paru innych nazw. 28 w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie. A w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Rzeszowie i prawdopodobnie w Przemyślu 29. Na zachodzie Europy jest cieplej. Lizbona 20. O, Lizbona na początku listy. Patrzmy dalej. Berlin, Lizbona 25, Berlin 30, Londyn, Bruksela i Rzym 31, Paryż 34, Paryż 34, a najcieplej w Madrycie 35 i to w cieniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. Samsung LED TV 32 cale 100 Hz za 899. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już dziś Skarb Kibica Ekstraklasy razem z przeglądem sportowym. 108 stron o rozgrywkach, drużynach i piłkarzach T-Mobile Ekstraklasy. Wydanie dostępne także na tabletach. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sometimes it's someone down the road, sometimes it's somebody next to you. My mama sister Anna knew we had to make us a home. And after 43 years, retirement was more than just a dream. They laid him off last week and told him he was on his own. Good things will happen, bad things will happen too. Sometimes it's someone down the road, sometimes it's somebody next to you. Godzina 7:44. Jestem nieco zdenerwowany. Spodziewam się pewnych problemów, ale nic więcej na razie nie powiem. Trójkowy znak jakości. Redaktor Michał Nogaś w studiu. Trochę skonfliktowany ze mną, stąd moje napięcie i nerwy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry. Ale ja łatwo wybaczam. No tak, ale jednak jest rysa pewna na naszych kontaktach. Chce pan to jakoś wyjaśnić? Proszę państwa, zostałem wciągnięty w intrygę, która się nazywa odgadywanie tajemniczego melomana spoza redakcji muzycznej programu trzeciego. I człowiek otrzymuje listę utworów i na tej podstawie ma stworzyć, nie wiem, profil psychologiczny, już nie mówiąc o odgadnięciu autora tej listy. No i dostałem redaktora Nogasia i nie powiedziałem niczego obelżywego absolutnie, ani uwłaczającego, a jednak ma do mnie żal, bo nie odgadłem. No, co zrobić? Myślałem, że się znamy po prostu dobrze. Ale no i teraz będę miał kompleks i nie wiem, czy sobie z tym poradzę. To już może oficjalnie dzień dobry. No, dzień dobry. Jakoś panu pomożemy wyjść z tych kompleksów. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy możemy wyjść na bardziej oficjalny poziom niż per pan. Czy pan ma jakiś witam ekscelencję. Tytuł naukowy jakiś pan ma? No, dziś temat, który wiele osób myślę ucieszy. Myślę, że pana także, ale żeby panu się lepiej słuchało. Tak. Przeglądało książkę, rozmawiało. Przyniosłem wyjątkową rzecz. Napój, ba. Właściwie na to, żebyśmy się pogodzili na pojednanie. Byśmy się pojednali. Eliksir prawdziwy dla pana przyniosłem. Z myślą o panu. Do sklepu specjalnie przed 7 rano wstąpiłem. To niepokojąco brzmi. I oto jest. Uwaga, szukam. Księga, redaktor, po co? Świeży i zdrowy sok marchwiowy. Anna, nie, on się zemścić, co na mnie odwie, że ja nienawidzę marchwi. A właściwie to się chciałem spytać pana, tak pana docisnę, co się panu w marchwi nie podoba? Wszystko, proszę. Ale zemsta okrutna. Wypije pan za chwilę, jeszcze nie. Tak, tak. Dziś będzie o jedzeniu. Do marchewki to my jeszcze wrócimy, panie Wojtku, w naszej rozmowie. Już macie cały trzęsie, ja to widzę. O jedzeniu i o języku, i to na najwyższym poziomie, co gwarantuje osoba autora książki, a jest nim profesor Jerzy Bralczyk. Myśli pan, że on lubi marchewki? Tego nie wiem, ale na ile moje przelotne kontakty z panem profesorem pozwalają mi oceniać, to myślę, że lubi niektóre potrawy. Niech pan zobaczy, jak ta marchewka się do pana uśmiecha w tym soku. A będzie pan mnie torturował, okej, rozumiem. Tytuł książki jest prosty, oczywisty. Myślę, że każdy z nas, pan, nasi koledzy, ja, każdy, kto nas słucha, wypowiedział to słowo w swoim życiu wielokrotnie, a mianowicie jeść. Z trzema wykrzyknikami. Tak. Może pan dosadnie to wypowiedzieć, proszę bardzo. Jeść. Nowa książka profesora jest opowieścią o tym, co i jak mówimy o jedzeniu i jakich smakowitych używamy do tego słów, jak mocno słowa związane z jedzeniem weszły do naszego codziennego języka. Słowem, co się z czym je i jak. I pisze Bralczyk tak we wstępie do tej książki. Lubimy smakowicie przeciągać sylaby, dobitnie akcentować nazwy potraw, które smakują nam szczególnie. Słowa, gdy je wyraźnie artykułować, myśląc przy tym o ich znaczeniach, bywają podobne do rzeczy, które nazywają. Słowo miód brzmi bardziej, znaczy brzmi słodziej niż na przykład słowo cukier. Pan się z tym zgodzi, czy nie, że miód to słodziej niż cukier? Tak. A pan dykcyjnie świetnie. Miód. Pan miód. Przy dobrze wymówionej cytrynie musimy się kwaśno skrzywić. Tak. Słona zupa wykrzywia nam usta, a piołun czujemy gorzko w gardle. A najgorzej marchew. Do tego jeszcze przejdziemy. Jak się dobrze zastanowić, to i wyraz cebula wydziela silną woń i burak nie grzeszy nadmierną elegancją i grzyb wydaje się nieco zgrzybiały, pisze pan profesor. Ta książka, czy mogę pana poprosić o przypomnienie tytułu? Jeść. Ta książka składa się z blisko 200 krótkich opowieści profesora Bralczyka, od A jak ananas do Rzet jak żurek. Opowieści zabawnych i pouczających, czasem poważnych, nierzadko z przymrużeniem oka. Można się z tej książki wielu ciekawych, ważnych i pożytecznych rzeczy dowiedzieć. No, dość powiedzieć, że nasz wybitny znawca języka ma też niemałe pojęcie o wszystkim, co można zjeść. I zacznijmy od pierwszego hasła w tym subiektywnym leksykonie Bralczyka, jako się rzekło. A jak ananas. Co pan ma do powiedzenia na temat ananasa, panie Wojtku? Dużo bardziej lubię niż marchew. Potrafię go nawet otworzyć i rozkroić tak, żeby nie nabrudzić w całej kuchni. I kiedyś byłem wielkim wielbicielem ananasa z puszki, ale teraz w tych syropach słodzonych to już go nie lubię. Aha. Bralczyk pisze tak. Ta dźwięczna nazwa, czyli ananas, pochodzi z jednego z języków indiańskich. Wiedział pan o tym? Tak, jeden wódz się nazywał ananas. A, nieprawda. Nie? Nie, otóż tutaj pan chciałem niestety... oszukać. Bo Hiszpanie do pierwotnej nazwy dodali S, czyli pierwotnie to chropowate coś z tym takim, taką palmą na czubie, nazywało się anana. Aha, i dodali. Tak, i od XIX wieku na terenach Polski, na terenach należących dziś do Polski, ananas... To słowo zaczęło też oznaczać osoby niegrzeczne. Tak, to prawda. Była książka Ananasy z naszej klasy, Szpalskiego i Załuskiego, ale czy pan wie, że ananas, bo pan profesor tu się bawi znaczeniem słowa, tutaj o jedzeniu, a tutaj też o tym, co to innego może znaczyć, ananas mógł też mieć wiele wspólnego z prywatną inicjatywą? To jestem zaskoczony. Otóż się okazuje, co przypomina Bralczyk, że już Bolesław Prus pisał, że w Warszawie na udany interes mówiło się ananasowy. No, ale mówiło się też kokosowy. No tak, że można zbić kokosy. A czy pan wie, zostańmy przy owocach, co to takiego pizang? To takie malutkie chyba. Może być malutkie, może być też większe. A błogosława co to jest? Nie wiem. A figa rajska? Marchew. No nie, właśnie nie, bo to wszystko to samo. Trzy określenia, które mają związek z czymś żółtym, podłużnym, nieco zakrzywionym i zwisającym z drzewa. Aha, bumerang. Tak, dokładnie. Bumerang do jedzenia, czyli banan. Przypomina w swojej książce Jerzy Bralczyk, że w czasach późnego PRL-u banany były tak wymyślnym przysmakiem, że tych młodych, którzy wykazywali się no, szczególnymi możliwościami finansowymi, nazywano młodzieżą bananową. Tak, oczywiście. I że były też modne i skośne w owym czasie zszywane spódnice bananami zwane. Tak. Co pan ma do powiedzenia na temat spódnic bananów? Spódnice bananowe były dość efektowne, takie krzywe, ale robiły krzywdę nogom pań, których nie było widać. Tu seksizm ze mnie wychodzi. Tak podejrzewałem. Kisiel pan lubi, to już odchodzimy od owoców, chciałem powiedzieć. Męczy mnie, proszę pana, kwestia odmiany. Czy mówi się kisielu, czy no kisiel? No i za chwileczkę o tym powiem. Tak. Opuściliśmy owoce, pragnę zauważyć. Jesteśmy w deserach, przy deserach w tej chwili. Ja mam leguminy otwartą. Smacznego. W tym przypadku profesor przypomina, że prasłowiański czasownik kyseti znaczył tyle, co kisnąć i fermentować, a samo słowo kysel oznaczało coś zakwaszonego. Znana była potrawa o tej nazwie z zakwaszonej mąki owsianej. No trochę to może czytelnika mylić, bo o kisielu nie mówimy przecież wtedy, kiedy myślimy o czymś kwaśnym, tylko o czymś słodkim. Ale profesor to wszystko w książce wyjaśnia. Przypomina też o szlachcie. Mianowicie w trylogii, którą Bralczyk kocha nad życie i zna jej fragmenty całe na pamięć, występował wojewoda bracławski i, jak profesor zauważa, Chmielnicki zwracał się do wojewody per kisielu i to ten zwrot właśnie powinien nas przekonać, byśmy używali formy kisielu, a nie kiślu. Mi się tak wydawało, że kisielu to takie, jest takie plebejskie. Pisze też Bralczyk, no powinno być szlacheckie, prawda? No właśnie. Pisze też Bralczyk o słynnej dziesiątej wodzie po kisielu, czyli o takim dalekim pokrewieństwie i wnioskuje, że kisiel miał smak intensywny, musiał mieć smak intensywny, skoro nawet popłuczyny po nim mogły jakoś trącić. No tak. A niedaleko od kisielu stoi co, panie Wojtku? Budyń. Budyń stoi, dokładnie. A o budyniu, nie o budniu, tylko o budyniu, pisze Bralczyk w książce Jeść, że tę nazwę tego deseru wzięliśmy od Francuzów, budin. No budin, oczywiście. A nie od Brytyjczyków, czyli pudding. Nie. Chociaż najbliżej nam powinno być do Hiszpanów, bo oni mają budin w swoim języku, który z kolei zapożyczyli od Arabów. Czyli budin jest wielonarodowy. Wydaje mi się, że każdy francuski pies ma budin. Budin z? Z czekolady. Ważne jest, jak czytamy, panie Wojtku, w tej książce, że budin nie ma szczęścia. Czemuż to? No bo brzmi na tyle mdło, pisze profesor, że w polszczyźnie kariery frazeologicznej nie zrobił, w przysłowiach go brak, a porównania i przenośnie ma co najwyżej okazjonalne. No biedny jest budyń. Trochę jest biedny, a poza tym używany jest na przykład do określenia ciała niezbyt muskularnego i takiego galaretowego. Nie podoba mi się, panie Wojtku, na przykład to, co pisze profesor Bralczyk o kurze. A cóż pisze profesor? No, z żalem stwierdzam, nie można mieć do profesora pretensji o to, no ale proszę posłuchać. No, bazgrze jak kura pazurem. No tak, rzeczywiście tak się... Daj kurze grzędę, to ona wyżej sięgnie. Ale czy widział pan kurę, która kaligraficznie, proszę pana, w tym piachu pisze? Nie. Ale może się stara, tylko nikt tego nie zauważa. No, może się stara. Gdacze jak kura. Trafiło się komuś jak ślepej kurze ziarno. No. Nie ma z nami dobrze w języku kura, ale jest spokojna i wiele wytrzyma, podsumowuje Bralczyk. To może pan by coś powiedział na koniec pozytywnego o kurze. Kura ślepa, inwalidką, więc trzeba się cieszyć, że jednak trafiła w ciemno dziubiec ten kawałek ziarna. Czyli pan niczego dobrego o kurze nie powie, tak? Właśnie, wręcz przeciwnie, staje w obronie kury. Dobrze, są jeszcze inne hasła w tej książce. Kiszka, parówki, stek, flaki, rosół, gołąbki, ocet, lubię. Rosół, koniak, salceson. I jest też marchew, panie Wojtku. No, jestem to wydrę to. No i właśnie chciałem, byłem przekonany, że pan to zrobi. A pan profesor uważa, że marchewka jest apetyczna. Tak. Ale też przypomina, że jest takie dziwne połączenie zygzyk-marchewka. No i właśnie. Które zdaje się wskazywać również na ujemne strony tego popularnego warzywa. A jeszcze jest, można kija albo marchewki. Niech pan już tej strony nie wyrywa. Język każdego narodu zdaje się być dopasowany do kuchni, a charakterystyczne określenia lokalnych specjalności kulinarnych wywołują chęć ich spróbowania, pisze na koniec Jerzy Bralczyk. Smaczna, czy też smakowita jego książka, Jeść, przypomnę. Dużo w niej zabawy słowem, dużo ważnych, ciekawych informacji. Niech pan się nie odwraca, proszę zobaczyć, co się dzieje. Wszystko jest lekko podane. A pan jednak ten ja mam dla państwa płacy, dzisiaj tak? 10 egzemplarzy książki Jeść, ale będzie zadanie. Proszę SMS-em przekonać pana Wojtka, że marchewka nie jest B, tylko cacy. 71335. Taki SMS, przypomnę, kosztuje złotówkę plus VAT. Marchewka nie jest B, tylko cacy. A ja, spoglądając na zegar w studiu, za 8:05 wspólnie z panem wniosę teraz za zdrowie słuchaczy sokiem marchewkowym. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Się dzieje naprawdę, ale proszę się napić. Ale może to tak, chociaż łyczek. Tak. Za 4,5 minuty, za 4:08. Pycha. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 18 dzień lipca. Minęła właśnie godzina 8. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Amerykański system radarowy widział rakietę typu ziemia-powietrze, która zestrzeliła malezyjski samolot na wschodzie Ukrainy. Waszyngton nie wskazuje jednak sprawców. Niemal 300 osób zginęło w katastrofie Boeinga 777. Moskwa zapewnia, że nie ma z nią nic wspólnego. A Kijów wskazuje na winę prorosyjskich separatystów. Kto zestrzelił malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy? Między Kijowem a Moskwą i separatystami trwa starcie na wzajemne oskarżenia. Tymczasem Amerykanie zapewniają, że mają dowody na to, że Boeing 777 został zestrzelony. Nie wskazują jednak sprawców. W katastrofie samolotu, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur, zginęło 298 osób. System radarowy Stanów Zjednoczonych widział wystrzeloną rakietę typu ziemia-powietrze, która zestrzeliła malezyjski samolot. Takie informacje podają amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła w administracji Białego Domu. Dodają przy tym, że radary zanotowały również moment, kiedy maszyna została trafiona. Waszyngton podkreśla, że dysponuje niezbędnym sprzętem, który pomoże w śledztwie, a przede wszystkim dzięki niemu być może uda się ustalić sprawców zamachu. Wiadomo, że Barack Obama niedługo po tragedii rozmawiał z Władimirem Putinem. Brak jest jednak szczegółów na ten temat. Natomiast wiceprezydent Joe Biden telefonował do Petro Poroszenki, który przyjął propozycję doradztwa ekspertów z USA. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Rosji. Moskwa odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego Boeinga. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał, że wszelkie oskarżenia pod adresem Rosji brzmią niewiarygodnie i głupio. Moskwa i Kijów są zgodne w przypuszczeniach, że maszyna mogła zostać zestrzelona. Przy tym władze Ukrainy oskarżają o te zbrodnie separatystów, a strona rosyjska ukraińską armię. Nie będziemy wydawać żadnych oficjalnych oświadczeń, dopóki nie będzie jasne, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Urzędnik dodał, że głupio przypuszczać, że Rosja ma z tym jakiś związek. Wcześniej prezydent Władimir Putin stwierdził, że nie doszłoby do tej tragedii, gdyby na tej ziemi był pokój, nie wznowiono by działań zbrojnych. Tym samym gospodarz Kremla obarczył odpowiedzialnością za katastrofę władze Ukrainy. Putin polecił swoim ministrom przeprowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu i udzielenie wszelkiej pomocy w prowadzeniu akcji na miejscu tragedii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zginęło 13 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. To są pierwsze ofiary operacji lądowej Izraela w Strefie Gazy, która rozpoczęła się wieczorem. Izraelski premier wysłał czołgi w głąb palestyńskiej enklawy w odpowiedzi na ataki rakietowe Hamasu. A sytuację w Strefie Gazy śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Izraelska armia atakuje Gazę z powietrza, lądu i z morza. Czołgi wjechały do Gazy od północy, południa i od wschodu. Armia twierdzi, że chce zniszczyć kanały przerzutowe Hamasu.